जवानी रे चार दिन की जवानी तेरी, आए रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी तेरी, आए रे हाय गम की कहानी तेरी। शाम हुई ये देश बिराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। शाम हुई ये देश बिराना, तुझको अपने बलम घर जाना, सजन घर जाना। राह में मूरख मत लुट जाना, मत लुट जाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। बाबुल का घर छूटा जाए, अखियन घोर अंधेरा छाए, जी दिल घबराए। आँख से टपके दिल का खजाना, दिल का खजाना। छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे हाय गम की कहानी तेरी। छोटी सी ये जिंदगानी रे चार दिन की जवानी तेरी, हाय रे।